Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 grudnia, Marcin Łukewski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Głosowanie odbyło się tuż przed północą. Czcimy pamięć ofiar stanu wojennego. Został wprowadzony 36 lat temu. Komisja Europejska nie zostawia suchej nitki na propozycji szefa Rady Europejskiej w sprawie uchodźców. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego z wotum zaufania. Głosowanie odbyło się krótko przed północą, a wyniki ogłosił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Głosowało 435 posłów, większość ustawowa wynosi 231, za głosowało 243 posłów, przeciw 192, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Wcześniej nowy premier przedstawił program swojego gabinetu. Zapowiedział, że będzie to rząd kontynuacji. Myślą przewodnią, która będzie mu przyświecać, są słowa Stanisława Wyspiańskiego. Polska to wielka rzecz. Mateusz Morawiecki podkreślił, że dzięki programom społecznym, takim jak 500+, udało się zmniejszyć nierówności społeczne. Według konstytucji mamy społeczną gospodarkę rynkową. Społeczną, a nie antyspołeczną. Jak wyglądała niestety praktyka pierwszego ćwierćwiecza III RP? Dopiero od 2 lat możemy powiedzieć, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce żyje, że ma się dobrze i przynosi owoce. Mateusz Morawiecki podkreślał, że jego gabinet będzie dbał zarówno o gospodarkę, jak i kwestie społeczne. Mówił też o pomysłach na poprawę stanu służby zdrowia. Pierwszy z nich to zwiększenie wydatków do 6% PKB w ciągu kilku lat. Jak podkreślał, będzie to możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Premier Morawiecki zapowiedział także, że w polskiej nauce i edukacji wprowadzane będą kolejne zmiany. Jak podkreślał, reforma edukacji będzie kontynuowana, ale tym razem z naciskiem na szkolnictwo branżowe, bo takie są potrzeby rynku. Wystąpienie szefa rządu chwalił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla telewizji publicznej. Powiedział, że expose zaprezentowało szeroką panoramę polskich spraw i znalazło się w nim wiele konkretów. O Mateuszu Morawieckim mówił, że jest to pewnie najzdolniejszy człowiek, który pojawił się w polskiej polityce po 1989 roku. Expose krytykuje opozycja, a przewodniczący klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann powiedział, że zmiana premiera jest szopką, która nic nie wnosi do polityki. Przypomniał, że nowy prezes Rady Ministrów jest w rządzie od 2 lat, a rząd ten prowadzi politykę, która Polsce szkodzi. Expose nowego szefa rządu Katarzyna Lubnauer oceniła jako ogólnikowe i nie zawierające żadnych konkretnych rozwiązań. A Paweł Kukiz po expose premiera ocenił, że zarysowana została w nim zbyt duża rola państwa. W kalendarzu ważna data. 36 lat temu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Z okazji rocznicy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL późnym wieczorem odbyło się spotkanie opozycjonistów czasów komunistycznych. Część z gości pamięta swoje internowanie. Tak wspomina je Ryszard Ciarski z Płocka, który był założycielem i pierwszym przewodniczącym Solidarności w przedsiębiorstwie eksploatacji rurociągów naftowych. Otwierają żelazną bramę, podobne jak tu na Rakowieckiej. Jechaliśmy, a tam już widzę ze 40 kolegów. Jakieś tam odciski palców biorą, coś, dokumenty po kolei. Stan wojenny trwał 586 dni do 22 lipca 1983 roku. W tym czasie według różnych źródeł straciło życie od kilkudziesięciu do ponad 100 osób. Internowanych zostało ponad 10 tysięcy osób. 13 grudnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Komisja Europejska krytykuje szefa Rady Europejskiej za propozycję rezygnacji z przymusowego przyjmowania uchodźców. Chodzi o dokument, który Donald Tusk wysłał w ubiegłym tygodniu do unijnych stolic. Napisał w nim, że nacisk na obowiązkowy podział uchodźców między unijne kraje był nieskuteczny i wywołał głębokie podziały we wspólnocie. Na ten dokument zareagował komisarz do spraw migracji, który w imieniu komisji od ponad 2 lat forsuje obowiązkowe limity. Dimitris Avramopoulos mówił o tym na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu. Dokument przygotowany przez przewodniczącego Tuska jest niedopuszczalny, to jest antyeuropejski dokument, jest zaprzepaszczeniem pracy, którą wykonaliśmy przez ostatnie 3 lata. Rola przewodniczącego Rady jest obrona jedności europejskiej i zasad. Unijny komisarz zarzucił też przewodniczącemu Rady osłabianie europejskiej solidarności. Komisja uważa bowiem, że przyjmowanie uchodźców pod przymusem powinno być jednym z elementów tej solidarności w kryzysie migracyjnym. O sposobach walki z kryzysem będą rozmawiać europejscy przywódcy jutro wieczorem pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Bardzo lubię tę piosenkę, zwłaszcza moment, kiedy pani Basia przechodzi na Polski. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na piątkową licytację. A tym razem będę miał dla państwa oprawione banknoty z autografem Grzegorza Ciechowskiego oraz winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika. Specjalny zestaw od złotej ekipy skoczków narciarskich. Fotografie Dalaj Lamy autorstwa Jacka Poręby. Kolacje z Piotrem Adamczykiem. Oraz zestaw napadowy, czyli więzienne pasiaki i książkę To jest napad od Marka Wołkuskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Polecamy państwu oczywiście przedświąteczną licytację. To w piątek, najbliższy piątek, już całkiem niedługo. 17:18 po 6:00. Zapraszamy do Trójki. I co nas czeka w telegraficznym skrócie mówiąc, to będzie tak, Unia pod lupą. Jak państwo wiedzą, takie bieżące problemy Unii Europejskiej, o nich rozmawiamy z Beatą Płomyską. Dziś takie małe podsumowanie tego, co w 2017 roku się wydarzyło, no i co się może wydarzyć w 2018. Zapraszamy po 7:40 spotkanie z Beatą Płomyską, Unia pod lupą, tuż po spotkaniu z George'em Michaelem, jakie dziś nagranie proszę sprawdzić osobiście. Za chwilę z kolei porozmawiamy o życiu kuriera przed świętami. Narzekamy na nich, bardzo często na nich narzekamy, ale zamienilibyśmy się na pracę? Coraz mniejsze stawki są, coraz większe wymagania. Najgorsze to jest to, że ta praca jest nienormowana. Raz się pracuje powiedzmy 8 godzin, ale to 8 godzin to jest bardzo rzadko. No przed świętami to już w ogóle no, wychodzi po 13-14 godzin dziennie. Ciężko. Ciężka praca, a chętnych nie ma. O tym porozmawiamy jeszcze przed 6:30. Zapraszamy państwa. Filip Jaszlar, przygotowany już, przed 7:00 się pojawi. To będą urywki z kalendarza. Doktor Tomasz dziś będzie z Kruszcu. To, co nosimy, obrączki albo jakieś medaliki, to jest złoto, które powstało w wyniku kosmicznej eksplozji. Co jeszcze? I co jeszcze? To nie jest ostatnie słowo doktora Tomasza. Proszę sprawdzić. 15 minut po 7:00. Za chwilę, na chwilę później, 20 minut po 7:00, projekt Tata dziś o książce. Te wiersze na prawie 70 lat wylądowały gdzieś w szufladzie i przypadkiem trafiły do nas. Tutaj mieliśmy na początku duży problem, w jaki sposób przedstawić te wiersze dzieciom tak, żeby one wyniosły coś z tego więcej niż same wierszyki. Zapraszamy państwa. Projekt Tata, cóż to za książka? Proszę posłuchać 20 minut po 7:00. Poza tym oczywiście 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl. Poza tym oczywiście 71335. Zapraszamy do rozmowy w każdej sprawie. 20 minut po 7:00. Życie kuriera. Życie kuriera to za chwilę. Meet me at the potrafią, tak, to oni potrafią. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Do świąt. Już tylko półtora tygodnia. To nerwowe dni dla kurierów, którzy mają pełne ręce roboty. Muszą rozwieźć i dostarczyć przed świętami paczki, pakunki, pakuneczki, paczuszki, bo coraz więcej produktów zamawiamy przez internet. Mówiliśmy o tym trochę wczoraj w audycji porannej. Branża kurierska potrzebuje na CIT aż 5000 kurierów. To najgorętszy czas w roku, mówi rzecznik firmy InPost Wojciech Kądziołka. Branża kurierska, branża logistyczna rekrutuje nowe osoby właśnie na okres piku świątecznego. Wynika to z tego tylko, że liczba przesyłek w tym okresie rośnie nawet 2-3-krotnie. Założyliśmy, że potrzebujemy około 1000 pracowników na okres przedświąteczny. Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. W tej chwili notujemy duże wzrosty ilości paczek wysyłanych przez naszych klientów. Zatrudniliśmy już do tej pory około 1300 pracowników, ale jeszcze nadal poszukujemy szczególnie kierowców. Poszukujemy także pracowników sortowni, szczególnie do pracy w godzinach nocnych. Kurier to jest dobra praca? Wie pani, no jest coraz trudniej, nie? Coraz mniejsze stawki są, coraz większe wymagania. Przed świętami 5000 kurierów jest poszukiwane. Najgorsze to jest to, że ta praca jest nienormowana. Raz się pracuje powiedzmy 8 godzin, ale to 8 godzin to jest bardzo rzadko. A przed świętami? No przed świętami to już w ogóle wychodzi po 13-14 godzin dziennie. Ciężko. Rekomenduje pan taką pracę? Nie, nikomu młodemu nie rekomenduję, myślę, takiej pracy. To jest praca z ludźmi, którzy mają ciągle pretensje. Nie, pani, już się przyzwyczaiłem do tego. Przestało mi to przeszkadzać, że tam ktoś ma pretensje. Zawsze to można jakoś tam załagodzić, wytłumaczyć, ewentualnie dogadać się. Jakie wymagania tak naprawdę musi spełnić taka osoba, która by chciała zostać kurierem? Na pewno trzeba być osobą odpowiedzialną, posiadać prawo jazdy i być sprawną fizycznie na tyle, żeby te przesyłki można było dostarczyć do mieszkań. Dzień dobry. Dobry. Dzwonię w sprawie ogłoszenia o pracę. Tak. Chodzi o kurierów. To jest aktualne? Aktualne, tylko raczej dla mężczyzn. Dlaczego raczej dla mężczyzn? Ale ciężka praca. Tak, bo paczki po 30 kilo takie, no to dla kobiety. A co to za asortyment, jeśli mogę wiedzieć? No wszystko, no jak kurierka. Aha. Wszystko, co tylko jest, tak? I paczki po 30, po 40 kilo się trafiają, no i trzeba to na pierwsze piętro zanieść na przykład. To nie jest zbyt lubiany chyba zawód, kurier. Zwłaszcza przed świętami, kiedy jest nerwówka, ludzie zamawiają paczki, czekają na zamówione towary. No to różnie bywa z tą uprzejmością z jednej i z drugiej strony. Na pewno nielubiane są pewne sytuacje, które wynikają z natłoku pracy. Ma pan przykre doświadczenia jako klient? Oj, zdarzyło mi się chyba już we wszystkich firmach kurierskich mieć niestety przykre doświadczenia. Zazwyczaj to wynika z tego, że bądź pan kurier nie zostawił paczki, albo napisał, że był, a nie zostawił, albo napisał, że był, a nikogo nie zastał. W tych paczkach zazwyczaj jest coś, na co czekamy. Dlatego kuriera to są tylko numerki. Każdy klient chce, żeby jego paczka i ten sposób dostarczenia był dostosowany do warunków. Mało tego, często jest też za to dodatkowa opłata. Chciałby pan zostać kurierem, bo szukają kurierów? Nie, nie chciałbym. Ten przedświąteczny czas to nerwówka i dla kurierów, i dla klientów. Czarny piątek, liczba przesyłek paczkomatowych u nas wzrosła o 194% w porównaniu do czwartego piątku jeszcze rok temu. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest natłok nowych przesyłek i te wszystkie przesyłki trzeba dostarczać. W okresie poprzedzającym czarny piątek dostarczyliśmy 2 850 000 przesyłek. Jeżeli rozbijemy to na godziny, to dostarczaliśmy 15 przesyłek na sekundę podczas 12-godzinnego dnia pracy. No plusy takie, że się spotykamy czasami z ludźmi ciekawymi, nie? No i plusy to jest, że nie mam nad sobą szefa. Po prostu biorę te przesyłki i wyjeżdżam i robię dokąd uważam po prostu. Tak to wygląda. Zatrudnić się w firmie kurierskiej próbowała nasza reporterka Izabela Woźniak. Państwa doświadczenia z kurierami? 2273. Adres elektroniczny i numer SMS-owy znany. Utwór też bardzo znany. Na całej połaci śnieg w przeróżnej postaci śnieg na siostry i braci zimowy plakacik śnieg śnieg na naszą równinę śnieg na każdą mieścinę śnieg na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Śnieg i śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła. Na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki. na dzionek za krótki. Na ogródki? Tak, na dzionek na wsinej mgle dale. Śnieg. Nakocham cię stale. Śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej śnieg tak dalej, i tak dalej śnieg. I na tak dalej śnieg, panie Wojtku. Nic tylko pada. O, na panią troszkę pada. No troszkę i na mnie. O tutaj. No tu właśnie tak. Śnieg na pani. Ale i na pana. Na pani ładniej wygląda. Tak? Padaj sobie, padaj. Tylko cichutko. Ten śnieg to robi z nami co chce. Ciepły mimo, że zimno. Taki biały korzuszek. Bardzo ładnie pan to ujął, panie Wojtku. To pod wpływem śniegu. Och, jak on się rozpadał, panie Wojtku. Jak pani ładnie z tym. Trzeba uciekać. To hop w śnieg. Śnieg. Na całej połaci śnieg to Magda Umer i zdolny, dobrze zapowiadający się wokalista. Jeszcze państwo usłyszą o nim. 227 trójek. Dzień dobry, Wojtek Skłodka z tej strony. Ja w sprawie tych kurierów. Wczoraj, godzina 18.40, biedny kurier po ciemku na koniec świata, na którym mieszkam, przyjechał z uśmiechem, dostarczył przesyłkę. Także doceniam, dziękuję i pozdrawiam serdecznie. O, tutaj jeszcze pani Agata podpowiada, że odbiera co kilka dni przesyłki, ale dla sąsiadów, bo szkoda jej kuriera, żeby nie chodził dwa razy. Zapraszamy do reklamy. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Biznesmen Marek F. prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia i grzywnę za podsłuchy w stołecznych restauracjach. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Jak podkreślała sędzia Dorota Tyrała, sąd okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń i przeprowadził rzetelne postępowanie sądowe. I w tej właśnie płaszczyźnie kontrola odwoławcza dokonana przez sąd apelacyjny nie wykazała błędnych decyzji procesowych opartych o treść artykułu 170 Kodeksu Postępowania Karnego, co zarzucili skarżący obrońcy. Sprawa dotyczy nagrywania w latach 2013-2014 osób z kręgów polityki, biznesu w dwóch restauracjach. W sumie podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad 100 osób. Policja zwiększy liczbę patroli wokół biur poselskich po ostatnich incydentach w Warszawie, Szczecinie i Sycowie, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. W okresie tym świąteczno-noworocznym na polskich ulicach będzie zwiększona ilość patroli i policjantów. Ci policjanci będą dbali o nasze bezpieczeństwo, zwracając uwagę na wszelkiego rodzaju symptomy, które mogą świadczyć o zagrożeniach. To są szczególnie galerie, dworce. I ci policjanci, między innymi wykonując swoje obowiązki, będą również zwracali uwagę na bezpieczeństwo i porządek w okolicy biur parlamentarzystów, a więc biur poselskich czy biur senatorów. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia sprawę próby podpalenia biura poselskiego Beaty Kempy. Straty wstępnie oszacowana na 7 tysięcy złotych. Policja w Los Angeles w stanie Kalifornia bada zarzuty, mimo ich przedawnienia, że reżyser Roman Polański w 1975 roku molestował 10-letnie wówczas dziecko, pisze Los Angeles Times. Przedstawiciel policji w Los Angeles powiedział gazecie, że nowe dowody mogą pomóc prokuraturze w wyjaśnieniu innych dochodzeń. Los Angeles Times przypomina, że co najmniej 6 kobiet oskarżyło dotychczas reżysera o molestowanie seksualne, z czego większość była w momencie popełniania przez niego zarzucanych czynów nieletnia. Tak,

No i proszę, nie zostawiliśmy na parterze, tylko na trzecie piętro dotarło Genesis. 227 trójek. Ci ludzie, którzy są na końcu tego łańcuszka, oni odwalają kupę dobrej roboty i naprawdę idzie się z nimi dogadać. A pretensje powinny być do central, centrów nadawczych, które biorą taką ilość paczek i biorą od nas klientów pieniądze z góry, wiedząc, że nie będą w stanie dostarczyć na czas, a biorą od nas klientów pieniądze. Tak się trochę pochylamy nad losem kurierów przed świętami. Nie patrz na mnie znacząco, nie opowiem mojej historii. A, kolega ma doświadczenie bogate, jeśli chodzi o kurierów. Sprzed dni kilku, aczkolwiek jeśli chodzi o kuriera, to mam bardzo dobre doświadczenie i akurat właśnie kurier zachował się w tym wszystkim najbardziej w porządku, ludzkim człowiekiem się okazał. No, czyli ten pan, co tu przed chwilą był i mówił, to miał rację. Absolutnie tak. A dziś w prasie w zasadzie dwa tematy. Po pierwsze święta, a po drugie święty Mikołaj. To może od tego drugiego zaczniemy, na okładkach wszystkich święty gazet. Święty Mikołaj bez brody. Ale w okularach za to. Silniej, zdrowiej, piękniej. Nowy premier mówi, jak ma być. Morawiecki starał się być miły. To tytuły z dzisiejszych gazet. Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie pisze Mateusz Morawiecki. Mamy obowiązek wobec wszystkich Polaków. Bogaćmy się, żeby się dzielić. To już tytuł z Pulsu Biznesu. Fakt, pisze premier, dał nadzieję, a Super Ekspres, że Mateusz nie będzie marionetką Kaczyńskiego. O priorytetach Morawieckiego pisze także nasz dziennik, tak tytułując rzecz. No i oczywiście szereg komentarzy do poszczególnych tematów, które podjął, które jako priorytety wyznaczył sobie nowy premier. Te priorytety też są wypunktowane. Utrzymanie kursu w polityce społecznej, silne państwo w gospodarce, no i tutaj także administracja ma być kreatorem procesów. Silne państwo to również silne instytucje, które mają bronić wolny rynek przed korupcją, nieuczciwą konkurencją z zagranicy czy monopolami. To także więcej pieniędzy na służbę zdrowia oraz zapowiedź budowy Narodowego Instytutu Onkologii czy uruchomienie Narodowego Programu Zdrowia Kardiologicznego. To także walka ze smogiem, ale nie rezygnujemy z węgla. I to także o tym piszą dziś eksperci. Inwestycje w infrastrukturę, więcej mieszkań i ład przestrzenny oraz w polityce zagranicznej raczej bez większych zmian. To dziś wypunktowuje na okładce Dziennik Gazeta Prawna, ale także, jak powiedziałem, komentarze dziś w Gazecie Wyborczej i w Rzeczpospolitej na ten temat. No, powiedziałem, że z węgla nie rezygnujemy. Tymczasem, jak pisze Rzeczpospolita, USA znalazły się w izolacji. Gdy latem Donald Trump ogłaszał, że Ameryka wycofuje się z zawartego w 2015 roku w Paryżu porozumienia o redukcji emisji dwutlenku węgla, wydawało się, że wszystko stracone, ale dwa lata od podpisania pamiętnego dokumentu, tak jak John Kerry, do francuskiej stolicy przyjechali nie tylko przywódcy ponad 60 krajów, ale także wielki biznes, wszyscy z jednym celem, trzymać się dotychczasowych ustaleń. To ostrzeżenie dla wielkich trucicieli, takich jak Polska, pisze Rzeczpospolita również na swojej pierwszej stronie i to jest nawet większy artykuł niż podsumowanie expose Morawieckiego. O przedsiębiorcach sporo mówił Mateusz Morawiecki i o przedsiębiorcach dziś pisze także prasa. Otóż i Dziennik, i Rzeczpospolita. W zasadzie o konsumentach też, bo szybką procedurę oddłużania bez spłat zobowiązań dla osób bez majątku i dochodów przygotowuje resort sprawiedliwości, ale Dziennik dodaje tutaj, że prowadzący jednoosobową działalność powinni być traktowani niemal tak jak konsumenci, a nie jak największe korporacje, uznało ministerstwo i zapowiada zmiany. Prostsza upadłość dla drobnych przedsiębiorców. Czytamy w dzisiejszych gazetach. No i oczywiście jest też rzecz, która toczyła się przed Senatem. Wyborcza pisze, że agonia sądów w cieniu expose. To jest duży tytuł dziś na pierwszej stronie gazety. Sędzia ma obowiązek walki o niezależność. Za taką walkę dostałem order Polonia Restituta, mówił wczoraj profesor Adam Strzembosz i wspierał opozycję próbującą zablokować w Senacie ustawy podporządkowujące polskie sądy partii rządzącej. I ta maska senatora Rulewskiego też jest wspomniana w tym tekście. Rulewski zwraca uwagę, że projekty będą przyjęte w rocznicę 13 grudnia. Jak mówił wtedy, też w nagłym trybie przygotowywano ustawy o stanie wojennym. Cytuję jego słowa, Gazeta Wyborcza. O stanie wojennym, rocznicy stanu wojennego przeczytamy także na pierwszej stronie naszego dziennika w tekście głodowe emerytury przeżyli gehennę stanu wojennego, nie mają za co żyć. Nie chodzi o to, żeby się dopraszać, tylko żeby zadośćuczynić za krzywdy, pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. No i powiedziałem, że o świętach też sporo. Święta strajkom nie sprzyjają, to po sytuacji w Puławskich Azotach. Załoga obawia się utraty kontroli nad nad wypracowanymi zyskami, a w efekcie premii. Ale o świętach Polaków, czyli zwyczajach świątecznych, o tym, że kupujemy karpia, ile, dziś Państwo przeczytają, ale także o tym, jak spędzamy święta. Jest taki sondaż, jak spędzamy u siebie. 58% Polaków tę odpowiedź wskazało na pytanie, jak spędzamy święta. Urodziny 36%, wypoczynek w Polsce 2%, u znajomych prawie 2%, trudno powiedzieć, niezdecydowanych jest tylko 1%, to w Rzeczpospolitej, ale w środku o tym, że chętniej coraz częściej wyjeżdżamy za granicę, jasełka na stoku lub pod palmami, no może nie za granicę, ale po prostu poza domem, najczęściej wyjeżdżamy całymi rodzinami. No jak pod palmami, to raczej jednak za granicę. No chyba, że tu na rondzie niedaleko. No właśnie, nie wiem, dlaczego ty tak od razu wszystko... No bo mamy jedną palmę akurat. No, w ogrodach botanicznych też są, proszę pana. Ogólnie dostępną. Poza tym nie mówmy, hop, w Rzeczpospolitej więcej o tym, jak spędzamy święta. No jeszcze przegląd sportowy warto byłoby dodać, że tutaj żegna się z klasą, nawet z ekstraklasą. Guilherme dał Legii mistrzostwo jesieni, jeśli tak można powiedzieć. Strzelił z karnego wczoraj. Jeśli tak można powiedzieć również, że Górnik odebrał sobie to mistrzostwo w 90. nie wiem, piątej minucie. Nie, chyba w 90. tak. Pierwszej maksymalnie. Dobrze. Ja to jeszcze powiem, że trzy tygodniki są i też oczywiście temat i świętego Mikołaja i świąt. Jeszcze lepsza zmiana to polityka Gazeta Polska, ja antykomunista, ja bankowiec, czyli oczywiście o rekonstrukcji rządu, a tygodnik powszechny Zwierzęta mówią ludzkim głosem. To dziś okładka, ale oczywiście z drugiej strony na okładce, na pierwszej okładce już świąteczny czas, już złota winieta. No i to już znak, że święta tuż, tuż. To prawda. Pan Zbyszek jeszcze ten od kuriera na parterze i na trzecim piętrze dopisał dwa zdania, bo nie dodałem, że było mi na rękę, żeby żona nie przechwyciła tej paczuszki z boksem Genesis. No, jak się Państwo domyślają, stało się zupełnie inaczej. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Skoro już wspomniałeś o świętach, no to my też. Święta. Po środku wanna, po lewej żona. A z prawej mąż w wannie, w wodzie. Dobry narodzie. Nie karp to wcale, ale wąż. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ani zjeść. Śliska bez tyja wciąż się wywija i swą spożywczą traci treść. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Szturcha go żona w tył od ogona, z niebezpieczeństwa sobie drwi. A mąż od boku w świętym amoku kleszczem obraża aż do krwi. Ale w tej scenie niepowodzenie protagonistów spotkać ma. Mąż to jest cwany także o ranę, walka z nim całe wieki trwa. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Ani ta żona z lewej zjeżona, ani ten mąż co z prawej klnie, nawet na niby nie zjedzą ryby, która ma łączyć strony dwie. Karp się rozpłynie i święto minie, a wąż zawiśnie niczym gest. Dla wyjaśnienia wąż nic nie zmienia, a karp to prawda śliski jest. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. A karp to prawda. A karp to prawda. A karp to prawda, śliski jest. Skarpia Wąż, czyli Przyjaciele Karpia 2017. Ten utwór na płycie Święta bez granic 2017. Polecamy Państwu tę płytę. Taką drobną dyskusję tu mieliśmy właśnie w międzyczasie na temat tańców dworskich. Bo takich sobie wyobrażam, jak oni tak na dworze suną. Godnie. Godnie, tak. Godnie w nieogrzewanych wnętrzach. Myślę, że tak. Ale jednak polecamy płytę. Można ją na przykład kupić w sklepie internetowym sklep.polskieradio.pl. Wtedy pan kurier dostarczy. Zrobi wszystko, żeby na pewno. Przed dąży, na pewno. Jestem kurierem od ponad 10 lat. uważam, że nie jest to ciężka praca, jeżeli się zna swój rejon. Doręczenie 100 czy 120 przesyłek to nie jest dużo. Uważam jeszcze, że im więcej paczek, tym odległości między nimi się zmniejszają, tak więc czas upływa szybciej i szybciej się kończy. A pan już dzisiaj już w pracy, już na dyżurze? Zacząłem, już jadę, bo do miasta powiatowego dowożę paczki i tam doręczam, tak więc kończę około 16-17. Miłego dnia, życzymy spokojnej pracy. No i trzymamy kciuki. Pod wrażeniem redaktora. No tak, jadę do Opola. Mogę jakąś paczkę z Warszawy zabrać. Tak? Dziś, tak, naprawdę. Bo ja mam sprawę w Opolu. Urywki z kalendarza. Taką paczkę dla pana Korbaczewskiego, a nie tu w Mławie. Ale to no, z Warszawy to przez Mławę do Opola. Przecież oczywiście. Inaczej się nie. Filip Jaślar, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Dziś imieniny obchodzą Antioch, Jodok i Edburga. Wszystkiego najlepszego. A generałowie Wojciech i Czesław nie obchodzą dziś imienin, mimo że byli głównymi postaciami głównej dzisiejszej rocznicy. 13 grudnia roku pamiętnego wykluła się wrona z jaja czerwonego. W 1981 roku 13 grudnia przypadł w niedzielę. W telewizji jednak nie było teleranka. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Teleranek to było takie pytanie na śniadanie dla dzieci. W telewizji przemawiał generał i grano muzykę Chopina. Nasza kochana trójka przestała wtedy nadawać. Wprowadzono godzinę milicyjną, czyli o 22:00 każdy musiał być w miejscu swojego zameldowania. I nie można było negocjować godziny powrotu do domu. Wiesz, tato, bo dziś imieniny ma Jodok i robi imprezę, to wrócę trochę później, dobra? Nie działały telefony. Został zablokowany Facebook. Mało tego, w ogóle nie było internetu. To nieludzkie represje, prawda? Nie działał ani jeden bankomat, ani jeden paczkomat. W Maku i w Bergerze wycinano kartki na mięso. Zamknięto wszystkie salony samochodowe. Tym samym przerwano wyprzedaż aut z rocznika 1981. Akumulator i lewarek w cenie. Ale wprowadzenie stanu wojennego miało też dobre strony. Zamknięto szkoły, nie było korków, na osiedlach mieszkaniowych często wyłączano prąd, co w niedalekiej przyszłości zaowocowało wyżem demograficznym, bez żadnych społecznych programów finansowych. Wszystkie dzienniki TVP podawały kłamliwe i zmanipulowane wiadomości, w związku z czym wiele osób o godzinie 19:30 wychodziło na spacer. Nie była to jeszcze akcja biegam po lubie, ale spaceruję, bo im nie wierzę. Wszędzie królowały koksowniki, zima i Chopin. Czy można było przewidzieć wprowadzenie stanu wojennego? Wiele wydarzeń zwiastowało jego nadejście. Choćby zlikwidowanie komunikacji tramwajowej na placu Wacława w Pradze dokładnie rok wcześniej, czy też ślub księcia Baldwina z córką króla Karola Łyfego 13 grudnia 1862 roku. No albo też premiera filmu Rozmowy kontrolowane. Chociaż to nie był chyba najlepszy przykład. Ale film bardzo dobry, szczególnie scena śpiewania kolęd. Wielką dumą napawa mnie fakt, że nasz wspaniały naród przetrwał stan wojenny, podobnie jak dwie wojny, rozbiory i najazd krzyżaków. Przy okazji przypominam, że cały czas stoi nierozebrany zamek w Malborku. Dziś cieszmy się wolnością, dbajmy o nią, a muzyka Chopina niech nam daje tylko radość. A jeśli ktoś z państwa stoi w korku, to znaczy, że benzyna nie jest reglamentowana. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 5,5 minuty będzie 7. Tak jeszcze świątecznie byśmy zagrali, co? O, bardzo chętnie. Ale my, to znaczy ja czy pan? Nie, YouTube. It's Christmas. Baby, please come home.